कलियो हुस्न की नई बहारो, कैसे है मुमकिन मैं ना गाऊं तुम मुझे अगर पुकारो। तुमने मुझे प्यार किया है, मैंने तुम्हें प्यार किया है, तुमने मुझे प्यार किया है, मैंने तुम्हें प्यार किया है, नए नए प्यार भरे, तुमको गीतों का तोहफा दिया है, तुमने मुझे प्यार किया, मैंने तुम्हें प्यार किया है, नए नए प्यार भरे, तुमको गीतों का तोहफा दिया है, झूमो नाचो गाओ झूमो। गाऊं तुम्हारा करके नजारा, तुम मेरे गीतों की रानी, हुस्न तुम्हारा नगमा हमारा, संगीत की तुम जवानी, या या, या या। गाऊं तुम्हारा करके नजारा, तुम मेरे गीतों की रानी, हुस्न तुम्हारा नगमा हमारा, संगीत की तुम जवानी, तुमने मुझे प्यार किया है, मैंने तुम्हें प्यार किया है, नए नए प्यार भरे, तुमको सुना के दिल को चुराया, इल्जाम चोरी का आया। शुक्र खुदा का मैंने तो फिर भी प्यार तुम्हारा है पाया। या या, या या। गाना सुना के दिल को चुराया, इल्जाम चोरी का आया। शुक्र खुदा।